Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed krakowskim sądem ruszyła rozprawa apelacyjna lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry. Lada chwila mamy poznać raport techniczny o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Według zapowiedzi miał być pokazany o 13. Przez Sejmową Komisję przechodzi projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o opublikowanie niepublikowanych wcześniej wyroków. A rozprawa apelacyjna od wyroku uniewinniającego lekarzy, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry, ruszyła przed krakowskim sądem. Zdaniem oskarżycieli przyczynili się oni do jego śmierci. To drugie podejście do rozpatrzenia tej apelacji. W sumie wyznaczono na to 4 terminy. O szczegółach z krakowskiego sądu Paweł Pawlica. Sprawę rozpatruje 3-osobowy skład sędziowski. Jeden z sędziów zdaje sprawozdanie z przebiegu dotychczasowego postępowania. Będziemy starali się w sposób zwięzły przedstawić te zarzuty, które zostały ujęte w skargach apelacyjnych. Potem zapewne głos zabiorą obrońcy i będziemy potem już oczekiwali na wydanie wyroku. Mówił adwokat Adam Gomoła, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Apelacja miała ruszyć już w listopadzie, ale wtedy po odwołaniu ówczesnej prezes krakowskiego sądu, sędzia wyznaczony do sprawy zwrócił się o przeniesienie rozprawy do innego miasta. Uznał, że odwołanie może być odczytane przez opinię publiczną jako próba wywierania nacisku przez ministra sprawiedliwości. Sąd Najwyższy z taką tezą się nie zgodził i sprawa wróciła do Krakowa. Przypomnijmy, wcześniej prokuratura dwukrotnie umarzała śledztwo, nie dopatrując się winy lekarzy. W tej sytuacji rodzinie przysługiwało wniesienie własnego aktu oskarżenia. W 2013 roku ruszył proces, a 3 lata później, gdy ministrem sprawiedliwości był już Zbigniew Ziobro, do sprawy włączyła się prokuratura, domagając się dla lekarzy dotkliwych kar. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wyrok uniewinniający lekarzy zapadł w lutym ubiegłego roku. Sąd uznał, że nie było związku między ich działaniami a śmiercią pacjenta. Prokurator złożył odwołanie od tej decyzji. Apelację złożyli również pełnomocnicy rodziny. A zespół badający przyczyny katastrofy smoleńskiej za chwilę powinien zacząć przedstawiać raport techniczny. Przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego Antoni Macierewicz twierdzi, że przyczyną katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku musiała być eksplozja w centropłacie samolotu spowodowana przez ładunki wybuchowe. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Raport, który opracowała podkomisja smoleńska, to dokument, jak mówi szef zespołu Antoni Macierewicz, oparty na faktach. Eksperci skupili się na opisaniu przyczyn tragedii sprzed 8 lat. Ten dokument to jest raport techniczny, czyli taki, który koncentruje się na faktach, które doprowadziły do śmierci polskiej elity. Na razie nie wiadomo, kiedy podkomisja przedstawi raport końcowy. Zespół czeka jeszcze na wyniki ekspertyz zamówionych m.in. w USA, a także na zakończenie ekshumacji ofiar, które prowadzi prokuratura. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przeszedł poselski projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przepisy zostały przyjęte przez Komisję Sprawiedliwości. Chodzi o nieopublikowanie 3 orzeczeń Trybunału z marca, lipca i listopada 2016 roku. Mają być publikowane z zastrzeżeniem, że zostały wydane z naruszeniem prawa. Takie rozwiązanie przyczyni się do zakończenia konfliktu wokół Trybunału, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską, mówi poseł wnioskodawca Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczy, wcześniej rozstrzygnięcie nie można było opublikować. Do tej pory premier tych rozstrzygnięć nie mógł opublikować w dziennikach urzędowych z tego względu, że nie miały one charakteru wyroków. Rozstrzygnięcia te zostały podjęte z pominięciem obowiązujących ustaw w dniu wydania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt jeszcze dzisiaj trafi pod obrady Sejmu. Przed południem marszałek Senatu poinformował, że senatorowie prawdopodobnie w piątek zajmą się nowelizacją ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych. Wcześniej przepisy muszą być jednak przyjęte w Sejmie. Kto zajmował się wątkiem śledztwa dotyczącym linii lotniczych OLT Express, to stara się ustalić komisja śledcza od Ambergold. Dzisiaj stanął przed nią funkcjonariusz ABW ze zlikwidowanej delegatury stołecznej. Jak mówił, agencja w stolicy zajmowała się wątkiem lotniczym. Pytała go o to szefowa komisji Małgorzata Wasserman, a dopytywał poseł PiSu Jarosław Krajewski. Jakie polecenia dostał pan, czy to od dyrektora, czy naczelnika, po przesłaniu zawiadomienia BGŻ-u do Gdańska? Przez sprawą zajmuje się Gdańsk. Sprawą Ambergold w całości? Tak. To proszę powiedzieć, do czego miała się sprowadzać wasza rola? Między innymi do tego, że czynności robione w śledztwie dotyczące Ambergold dotyczyło sektora lotniczego. Więc część zadań, które były tutaj na terenie stołecznym, były realizowane przez delegaturę stołeczną.

Według niektórych socjologów podstawowym problemem w miłości jest zbyt duża różnica płci. Choć podobno na świecie trwają już prace, aby te różnice maksymalnie zniwelować. My natomiast za moment usłyszymy, jak miłość zmienia się w podstawową formę ucisku, a mianowicie w małżeństwo z długoletnim stażem. Piekło urządzą sobie wzajemnie Marian i Hela w skeczu kabaretu Koń Polski. Na koniec Hanna Banaszak zaśpiewa o tym, ile szczęścia może dać rozstanie z nieodpowiednim człowiekiem. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Michałowi Jakubikowi oraz Dariuszowi Pierogowi. Ono tu, hono. Gdzie byłeś, stara łajzo? W pracy. Do której? Do 16. Co potem stara łajza robiła? Wsiadłem na rower i przyjechałem do domu. Jest 16:15. Zawsze się to zajmuje 12 minut. To gdzie się szlajałeś przez te 3 minuty? Dzisiaj było pod wiatr. Żeby mi to było ostatni raz. To było ostatni raz. Bo ja się boję potem sama oglądać TeleExpress. Tyle tych dziwas pokazują tego wszystkiego. Ciągle te naloty humanitarne. Ostatnio cały czas pokazują tych dwóch, nie? Tych, co tam w dzieciństwie kradli. Ja za cholerę nie potrafię rozróżnić, który ma żonę, a który ma kota. Ty rozróżniasz? Dla mnie to oni wszyscy mają kota. O, żebyś ty przed tym kotem nie musiał na drzewo uciekać. Marian, tak patrzę na ciebie, wiesz, wydaje mi się, że ty taki bezpłciowy jesteś. A dopiero co w telewizji mówili o tym leku, nie? Ta Viagra. Ale oni jednak potwierdzili, że ona nie jest dobra. Ona w ogóle nie jest dobra. Kompletnie w ogóle jest niedobra. Mi smakuje. Czuję, że ja będę musiała spróbować. Marian. A tak w ogóle, ty mnie kochasz, czy ty mnie kochasz? Tak szczerze, nie? Szczerze? No! Jak mówisz do mnie, to może byś na mnie spojrzał. Czy ty coś w ogóle we mnie widzisz, czy ty nic nie widzisz? Co mi tu bazyliszki wlepia? Spójrz na mnie, popatrz. Powiedz jakiś tam suplement czy coś. Nie ogoliłaś się. Bo ja taka kociczka jestem. No Marian, powiedz, czy kochasz, czy nie kochasz, tak żeby wszystko było jasne. No i się rozkleiła ciapa. No jasne. No to my się chyba musimy pocałować. Nie możesz się całować. Usta cię bolą od pompowania materaca. A właśnie dlaczego ty śpisz na materacu w kuchni? Boję się powodzi. No tak, masz cały czas ten wodowstręt. Jeszcze od czas naszego wesela, kiedy mój brat próbował ciebie utopić w sedesie. Teraz wiem, że dla mnie chciał dobrze. Pesymistycznie nastawiony jesteś. Trochę optymizmu. W końcu jesteśmy w Unii Europejskiej. Coś się poprawia, coś się nie poprawia. Jak ty myślisz, się poprawia, czy się nie poprawia? Ja wiem. No, mi się też tak wydaje. Nie wiedziałem, że taki mądry jesteś. Szkoda, że tak późno. Jakbyś parę lat temu w politykę poszedł, to może bym teraz była żoną posła. A tak to jestem żoną osła. Nic nie mówiłam. Nic nie słyszałem. A wiesz, jak na przykład taka, ta żona tego posła z naprzeciwka, co niedaleko nas mieszka, wiesz, jak ma dobrze? Całą zimę to sobie na solarium siedzi. Ha, mnie tam solarium niepotrzebne. Wyjdzie słońce, się natrę solą, pójdę na dach. To już będę miała solarium. Jakbym zaczęła ciągnąć na tą siłownię, nie? A ten, jak to się mówi, ten fitness, nie? Pójdę, zobaczę, co to jest ten fitness. A tam Marian, jeden facet jedzie na rowerze w miejscu. Drugi spaceruje i stoi. Trzeci wiosłuje bez wody. I za ten dom wariatu trzeba płacić. No to jest normalne, że to nie jest normalne. Marian, co ty myślisz? Ja wiem. Bo mi się też tak wydaje. Nie wiedziałam, że taki mądry jesteś. A ja mam dla ciebie niespodziankę. Zapisałam nas do reality show. Ale jest jeden warunek. Dobra. Musimy to robić przynajmniej raz w tygodniu. Co? No to, co ostatni raz robiliśmy w noc poślubną. Nie pamiętasz, co robiłeś w noc poślubną? Uczyłem się pływać w sedesie. Ale potem, jak zostaliśmy sami... Przykładałem wołowinę pod oko. No i się teraz krowy wściekają, no. Marian, a może ten znajomy poseł byś zatwił robotaką w tej Brukseli? Ty nic nie mówisz, nie znasz języków, ty byłbyś idealny do negocjacji z Unią Europejską. Byś tam nie popuścił z traktatami różnymi, pierwiastkami, ułamkami, tym wykupem ziemi i tak dalej. Marian, co ty myślisz? Sprawa wykupu ziemi z punktu widzenia uwarunkowań makroekonomicznych może się przyczynić do poprawy sytuacji agrarnej na obszarze deficytu potencjału. Wiedziałem, że taki głupi jesteś. Głupi? To teraz se uważaj. Za 3 minuty mam je być w domu supercacy porządeczek. Masz mi przełożyć baterię z budzika z powrotem do pilota. I za 30 minut, jeszcze zanim się mecz w telewizji zacznie, masz mieć płaską głowę. Marian, po co? Żebym se miał gdzie piwo postawić. I ty sobie normalnie jedną rzecz zapamiętaj raz na całe życie. Milcz, jak do mnie mówisz. Przestań, przestań się martwić, masz mnie. Na fotografii zawsze możesz popatrzeć. Zanim sprawa się zatrze, jesteś miły, zaradny, jesteś prawie że ładny, a jednak uwierz proszę, że szczęście rozstania rozsadza mnie, więc żegnaj, żegnaj kotku, za 5 trafień w totolotku trudno by cię uznać, lecz za krótki przebłysk dzwonka, coś w rodzaju półtrafionka, ale to już całkiem inna rzecz. Dlatego żegnaj świnko, moja przyjemności krzynko, przez krótkiego rozdziału cześć. Za to by się z tobą rozstać, to ze szczęścia bzika dostać, nie ma dla mnie chyba żadnych. miłością gardle ci stałam, a w ogonkach nie chciałam. Gnioty, gnioty ci piekłam, przebacz, przebacz nie rzekłam, więc gdy się pozbyć takiej masz, głowa do góry, rozpogu twarz i żegnaj, żegnaj misiu. Nie wycisnę ci na pysiu pożegnalny czuły smog. O Boże, co za radość, gdy się czegoś tak już ma dość, zrobić wreszcie ten cudowny krok. Więc żegnaj, żegnaj gabciu, już nie będzie twoją żabcią, nie najlepsza z możliwych żab. No i jeszcze daj mi mordki, nigdy tak nie będziesz słodki, jak zwalnij skąd każdej z twych kochanych łap, każdej z twych kochanych łap. Dwadzieścia osiem minut po 13:00. Muzyczna poczta UKF. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w poczcie. Zaczynamy naszą audycję dzisiaj wyjątkowo. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Pamiętam, że pierwsze kontakty z radiem moje były takie stremowane, bo ja, chłopak z małego miasta, ze Zduńskiej Woli, kiedy miałem wejść w tą rolę opowiadacza, to widziałem, że słuchają mnie miliony. I to była jakaś duża presja. Długo musiałem pracować nad tym, żeby się skupić nad tym, co mam do powiedzenia, a nie na tym, że mnie odbierają słuchacze. Ta odpowiedzialność oczywiście cały czas jest za słowo i to, co się mówi, ale jest to wielka frajda. Młode pokolenie mówi o tym, że internet jakby zastąpi radio, że każdy właściwie już stworzy swoją playlistę i wiadomości, ale zawsze radio i pan redaktor, pani redaktor, która siedzi po drugiej stronie, jakby jest koordynatorem tego wszystkiego. Jest to specyficzny rodzaj działalności artystycznej. Daje niezwykłą intymność, daje niezwykłą kameralność, bliskość. Te dźwięki rzeczywiście mogą dużo. Mogą zachwycać, mogą uśmierzać ból, mogą przynosić radość. I fajnie jest nieść coś takiego, takie uczucia z tej strony. Rafał Królikowski mówił o tym wszystkim. Tak mówił Natalii Grzeszczyk, Rafał Królikowski, wielki przyjaciel Trójki. Panie Rafale, dziękujemy i pozdrawiamy w tym wyjątkowym dniu radia. 22,7 Trójek, a także ukf@polskieradio.pl. W ten sposób mogą Państwo do 14:00 zamawiać swoje ulubione piosenki na antenie Trójki. To ja na drogę poprosiłbym Red Hot Chili Peppers z Scar Tissue. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tough girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill, 'cause with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Scar Spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the earth to share this lonely view. With the earth to share this lonely view. With the earth to share this Tissue, Red Hot Chili Peppers, to Państwa zamówienie telefoniczne 22 i 7 trójek. Ja zerkam do komputera, na ekran właściwie. ukf@polskieradio.pl. Także pozdrowienia dla redaktora Tomasza Rządy z okazji Dnia Radia. Oczywiście, serdecznie pozdrawiamy. Tomek w poniedziałek wraca z urlopu. I kolejny list ukf@polskieradio.pl jest taki. Urodzinowe uściski i całusy dla naszej kochanej Doroty przekazują trójkowi przyjaciele, dedykując ten oto utwór. Thank you. It's easy with you. Kompozycja Leszka Możdżera z płyty nagranej z Larsem Danielsonem. Album nosi tytuł Paso Doble. 22 i 7 trójek, telefon w dniu radia wciąż dzwoni. Z okazji Dnia Radia wszystkiego najlepszego dla całej redakcji trójki. A dla nas słuchaczy poprosiłbym o utwór Tequila Sunrise z zespołu The Eagles. Piotr ze Środy. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. Been so never ends. Take another shot. Glenn Frey zaśpiewał Tequila Sunrise na płycie Desperado zespołu The Eagles. Za kilka dni ten album skończy 45 lat. Ukazał się 17 kwietnia 1973 roku. UKF@polskieradio.pl. Listy do trójki państwo piszą. Pan Piotr, stały słuchacz poczty, pisze tak. Dziś pożegnamy ostatniego muzyka Stria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Poproszę o kantyczkę z lotu ptaka. Patrz, mój dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zboże skinać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta po co, za co, czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba, innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste Panie, w chmurze, widząc jak się naród bawi. Znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty. Łaska Twoja nad chówcami, łaska Twoja. Siły grożą Ci nieczyste, daj nam wsławić się, o Chryste. Kalwin Litwin nam ubliża, dźwigniemy ciężar krzyża. Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje. Nie pomogła modłą chłosta, młodzież żadnych ciała staje. W nędzy ksi się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzewi strząsa. Niedojrzały owoc grzechu, niedojrzały, co zbawienie nam, czy piekło, byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas umierać, żyjmy tu i teraz. Brzmijcie gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obce kupce i klienci. Złote bawią go broże, liczy chciwy Żyd i Niemiec. Dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko, i zostawi pośmiewisko. To nam hańba, gdy talary mają kwestii. Wszystkich naraz nie wysłuchasz, zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca. Co nam hańba, gdy talary mają lepiej. Walutę, horror i Kantyczka z lotu ptaka. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łopiński. Dziś o 14 w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach zostanie odprawiona msza żałobna, następnie pianista spocznie na cmentarzu powązkowskim. ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Iwony z prośbą o We Have All The Time In The World w wykonaniu wielkiego Louisa. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Takie to piosenki zamawiają państwo w Trójce w Dniu Radia. 22 i 7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Chciałbym zamówić piosenkę. Był taki zespół kiedyś polski, nazywał się Bank. I taki fajny, mieli kawałeczek, ciągle ktoś mówi coś. Ja bym o to poprosił. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Trójkę z okazji Dnia Radia. Zespół Bang w muzycznej poczcie UKF-u. Czas się żegnać. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie. Po 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. No i jeszcze jedna piosenka nam się zmieści. W związku z przypadającym dziś Dniem Polskiego Radia chciałem złożyć Państwu, wszystkim pracującym w programie trzecim, najlepsze życzenia z tej okazji i zadedykować jednocześnie utwór Donny Summer on the Radio. Must have fallen out of a hole in your upright overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, now, now, don't it kind of strike you sad when you hear a song? Things are not the same since we broke up last June. The only thing that I wanna hear is that you love me still, and that you think you'll be coming home real soon. Oh, yeah, you kinda made me feel bright when I heard you say you couldn't find the words to say it yourself. Now in my heart I know I can say what I really feel, 'cause they said it really loud, they said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Jak ja nie lubię... Jakże ja lubię poniedziałki! Ty też polub super promocje od poniedziałku w Biedronce. W tym tygodniu kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold. Tylko 17,99 za opakowanie 200 gramów. To aż 25% taniej. A papier toaletowy Queen Comfort. Mega paka. 16 rolek. Tylko 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.